Tá top, né? mindjárt 50 000 dinár. Hogy a faszomban az a vendég mindig följebb, följebb megy. Még én visszaadtam a párkót, hogy csak vedd meg, vedd meg. Ha. Mert így nem lesz gáz, úgy nem lesz gáz. Olyan faszomat van ezt a Európai Unió országainak, és nem fázik az egyszer van annak minden gáz is, meg áram is, meg minden, meg benzin is, meg minden. Mindig én ott begyújtok. Begyújtok én Veronkám. A szép tortát vannak. Jövök volna venni egy kis. Azt mondja, az egyik a nem. Meg nem lehet tenni a halban jobban. Benni van a fehér. Amelyik nem fehér, az még csak itt kapva. Akkor nem tettél. Mi vetted az orvosságot már? Amíg 12 óra szerint. Még 12 szerintem. De mindjárt. Megyek ott. De itt várja mit szólt? Minek? Viszont. Még én nem körülik Mexikon, nem tudom. Ott? Mi? Ott? Mondod az ember, hogy kell menni az vízbe. Ő úgy is süt tortát. Majd háromat süt a szülőnapodra. Akkor majd egy zsánk hónap krémet, hogy akkor nem lesz tortát. Sok választék van, meg is mostan. Kerekszek, minden, annyi minden van, hogy mi a faszra ki, akkor menni a vidélbe. Hát itt is ma olyan van, mint a vidélbe. Ők még mondták a lapátgyárat is el, tudod, hogy múlt lesz, vagy mi lesz jó. Az összesnek a teteje le van az legkisebb, ami volt. Mind le van szedve a teteje. Valami ilyen külföldi vállalat. A gyűlnek beruházó. Megvettetek mindent, amit körülített minden? Víz van, koncentrát van. Cukor, liszt, most minden. Láttam. Többször láttam, hogy hoztatok a szárkót. Nem lett, de hogy van? Nem. Nem tudtam, hogy ahogy áll a fizetés mintát. Mindjárt én fizettem. Zatilla Patenba vett koncentrátot. Gyerike, kütyi az íz, már 4 óra hosszája. Ez a bandők már tegye a tűzre, hát egy gyertyát betennék. Hogy tenni télen? Hát nem sül egyáltalán. Mert lassan, lassan, mert lassan, de nem annyira lassan. Még, csinálja, még legalább 2 óra hosszáig gyögettem. Mit csinálja, hogy akarja? Hát nem lehet beszélni. Hát úgy csinálja, hogy nem szól. legyújtok. Láttam azt, hogy még kis utcákat támadották, csak az a kis utcának arra felüljárás. Az iskola, az még maradt ott az a része. Az iskolára még nem van, nem? Hát nem, nem nagyon van, ugye ott van mindjárt. Egész a fogorvos, igaz, mindjárt le van kontra. Igen, a sarokot tanáltam az, hogy valami üvegezé volt az égen, nem üvegezé? Hát azt az a harkom, hogy ilyen kifekséget tartottam. Hát így jártunk a műtrágyával. Nem lehet itt tett. Nem hiába mondjuk, hogy jó. Dúzsa sikerült találni 41 diári, és ma is lehet már. A 32-ig voltak most kezdett fővenni egy kicsit az útvár szerint. Nem született. A kukorica úgy szintén lement, azt nem is termett. Hát akkor mire alapozza az a jövő? Hogy visz jövőt tervezni, hogyha ilyen instabil minden. Nincs szabály, nincs, hogy hívják, hogy ennek így ennyire kell lenni, annak a mannyinak kell lenni. Nem tud tervezni, nem tud, hogy hívják. Hát le. Én majd eldöntő, hogy mit akar. Ki dönti el? Kicsi. Kicsi? Az a régi most az atomba, hogy küldjék ezt nagyon modern harcosikat, még mindjárt a nem tudom, hogy hogy vannak ennyire a németek is odáig, meg mindjárt. Nem akarják, hogy az orosz teljesztődjen. Nem akarják, hogy az orosz védelem az igazság. Addig hát végerez minden, az oroszok, hogy hívják, megengedte, hogy két kint várják az országot. Az azt a Gorbacsov engedte meg Bakszony napjával, hát köszön elkezdett. Ki engedte meg, hogy Jugoszláviát szétszűnjük. Hát ez van. Hát most már nem tudom. Gazdálkodni. A magyarok a kis szépkint várták. Nem tudunk gazdálkodni. Ellen még a hatalmát tudjuk. Nem tudom már. Fölt! Fölt! Kérdeztek el azt, hogy ők is milyen tudjuk megjöttek a szabolyok, rengeteg műtelzett minden. Azok bírják az írmányt, a családnak, akkor más. Gyurika mellett. Már nem tudom. A Dóri nagyon biztos a drogába. Megint kell valamit, de kihúzott a idő hidegre, amikor elnapaszolhat. Nem vigyázol rád magadra. Legyünk már úgy, hogy drágább lesz, hogy pont autóbb lesz. Hát mondjuk nekünk. Hosszomat az egészre. Majd most a kukorica maggá, hogy basznak be. Én most már szarok az egészbe. Én szarok az egészbe. Ennyi volt benne csak. bohužel má herení a tak. Tényleg még a kedvenc beállt is fogja. Tényleg ez a pártó fogok Hogy vennek rá majd a kukori szavakkal lennünk? Azt tudod, hogy még ugye nem ülje. Jó partnása. Az se tudod, hát meg azt se tudod, hogy az előtt úgy mindig az euró mentőbeli. Mindig ér a szájról, hogy ne lesz a... Most megválasztott. Mit tűnik ki le? Egy élelmet viszont ki mindjárt dobja, attól úgy jövünk, hogy... Ez nem látta be a magyar nép, hogy ott csak Magyarország állt. Mi újságot látnak a Dobrecz várában, meg a többi segnyaló várkozatokat? Mondom, oda kül egy bomba Brüsszel vár a ideálikot. Mikor tűnnek a alapkodnak. Mikor fölszél rendjére kérdik magad az Isten, hogy ő kirányítják a világot. Hitlernek a filmre. Kiterítettem a másik nagyáról, a legiától. Hát egy hal. Jó, de van egy idő. Nem mosta ki, amit mondom, egy hal, de nem mosta ki a tisztot. Azt nem mostam ki, majd Tomas végjel leállhatom, kimosom, hogy napközben egy meg is állítom. Tévedék, hogy mindjárt ötre halkan, ez egy csoda. Hát jó tapasztás. Ez nem sikerült jóra. Na most már ez a nagy lenc. A Novitek is úgy hívják, csak 25 dekák. Mi? A Novitek is 25 dekák, ezek 22, úgyhogy nem sokan van a Novitába több. Se több, ugye? Hát ez az. Mi van ez számolva, hogy nekik jó legyen? Hát értem. Nehogy azt így, hogy... hogy nekünk akar valaki jót. Csak a Dobrev Klára akar jót a magyar népnek, és nem érik őr észre. Öreg asszony, légyével főzd ki a paprika piros ruháját. Vigyarom, mint. Mit mondtál? Mit mondtál? Mondom már. Öreg asszony légcsinál felültetik a piros ruhájába. Igen. És vigyorog, mint a vonalma. Igen. Ő a Jan. Hát, ha még ott valami elég megnyi volt. Én azt mondtam, akkor már nagyon kinézünk, hogy rámenne. Ne zsájtunk. Elég jó kezdve mondod ezt rá. Ne zsájtunk. Már a hónapra kell gondolnom. Hát, ha megérjük, ugye? Hát, sose lehet tudni. A hátsó volt benne, a cukrot nem hozza be. Nem, hát a Mi? Jó, lehetett meg az Attila, és már hátsó volt bent, ott az, hogy a cukrot csak letette ott a izére, pincseknél. Hajjá, meg elhagyom. Hiába beszél, de nem vagyok így nagy tovább, hogy ezzel bemenni, csak leteszem ide. Leteszem ideje. Majd aztán berakom én a listet, meg a izét. Mondom, csak letette ott a listet idáig hozta. Olyan feledékeny vagy, én nem tudom, olyan szétszúrt, hogy nem is tudom, minek nevezzem. vagyok. Napogatok össze. Nézzem, mintám az utolja. Szalvonyát is letéztem a tüvegbe. Megnyit a kamasz, amit vettél, azt is elhittem, szobozva, úgyhogy ezzel. Csinálsz, hogy ez a tüvegbe? Akkor azért kapcsolom, hogy nem már vagy. Munkázik, üdvendék. Nálam jó megy érezni látok. Hát mondom, a legjobb kis fiktőt, mikor én után mondom már fiktől az írod. Mert amúgy nem látok a fiktől. Ez olyan jó tud minden. Már most mint vágyapás. Hát azért már nincs, és mikor kalács meg a sütöttél, akkor miért a füles sütöttél, akkor... Nem kül a füles. Nem kell a füles venni. Nem volt is ott a számítom, de hány évet volt? Azért sem mindig eszembe. De mi az, hogy kifárasztom azt, hogy hány éves vagyok? Hány éves vagyok is? Hát nem értem. Mert még valak. Mondom neki, hogy vigyázz egy kicsit itt a nyakiért, tehát ezt fogtam. Kivittem a forró vizetet, meg is locsoltam. Thank you. akart jöhetni, akkor nem lehet mindent. Nem tudom, azt te látod, hogy milyen a borsok. Megírok most minden. Mikor még nincs kiengedve, rendes tanak, hogy változtad, nagyon tisztát. Meg kell várgatod, itt kettő, nem tudom, hogy mit egy neki, még egy ízből meg kell várgatod, és már tisztát. Kiterjedtem már elég jó, mindenfelé megvan, hogy hívják hova a dolog, úgyhogy... Hát nem úgy itt van. Kiterjedtem a sporthétszó, a korlátó, be a radiátorral, ide ki a radiátorral, ezek nem nehéz dolgok. Hát igen. Nem, nem számítom már. Elég régen elmint, hát én nem tudom, hogy ez vizetfordul van. Lehet, hogy elmint a Ródába, mert mondtam neki, hogy Ródába 190, már 200 milliárd körül van a két, akkor mara még már 240 milliárd. Tudom én, hogy csak lehet jelni az a hova kitered el? Nem, hát neked nincs neked arra szükséged. Neked arra van szükség, kérd, hogy valaki a vastagabbját összeakírja, a vékonyát meg, az újnyi vékonyakat meg, egy kicsit vastagabbakat meg. Elvileg. Vagy bűncsősnak összeződ, kalapályozatilag, mert te már elvileg bűncsős. Bőven védek. Én szerintem már olyan sok bajod van, olyan lányom, amit megfogod a kezedet, akkor elkezdesed, akkor át, amiket gyógyszerképződést használni. Nem mondjuk kellene az lányom neked. Még hogyha mi is jönnének, akkor sem tud a rám. Hogy? Az a lány akar, akkor oda álljon az a saját kérdés. Hát persze. De minek? Még hogyha neked nem tudod, az nem jött tüzel, használni. Hát nem tudom, hogy aztán még kivégzős elkölik, de eddig még nem volt. Igen. Aztán még lesznek a sorozatok 3 óra után. Azt is majd vissza szeretek nézni. Szerintem csak azt megnéztem, hogy is ilyet a ketchupot. A pizzát a 300 nálok jelen gyárban van a másikban. De a nálok az 200, a nincs az meg 300. Már csak szemcsöpő hoztál végig. Mindjárt az ott szalmas. Ez 1050, akkor hogy hívják a filmképet képületét? 265. 265. Csak a számon. 5, 16, 7, 7 az 9, 3960 dinár. 65. Akkor 3965-öt, azok nem történik kinek. Nem kell. Na, akkor csak... 35 dinár tartozott itt, nem? Annyi, aztán így a nap, 35 dinárodat. Tetszik. Nem tudom. Na. 5 dinárodat elgyújtottak. Nem fogok elidáltassak. Akkor minden. Nem. Minden nap. Na, tudjuk rá. Ez a szalak. Szatyorom nincsen, mert most ha te szatyorom vittem. Hányan majd akkor? Nem kell még sérni, ha kell, akkor veszel még töltőport, elfelejtettem benne. Vagy belebírod ezt tenni táskádba? Mi van a táskádba? Semmi van a táskádba. Attila. Semmi a táskádba. Mi van a táskádba? Semmi. Semmi sem. Ezt belebírod tenni? Hát, köszönöm. Még akkor sem. Még az a tetejét nem bírom tenni. Akkor a tegem tetejétre? Hát tudok valamelyik oldalára. Sima, ma felé. Nézed a sorozatot? Aha. De mondtad, hogy kell neki még egy, de mi a neve, neki elfelejtette. Ami 9 óra után van, 4-10-kor kezdődik. A tatami pontot? Igen, mi a neve neki? Hát Zattalás. Zattalás, az a neve neki. De hol van ez? Hát a 2-esen, 9 óra után. A téli 2, nem? Aha. Jó, akkor. Na, akkor nem nézzük, mikor 9 óra után kezdődik a szakok. Úgy hívják. De, meg lesz. Vásárolva. És nem is írják a csirkétnek a folyatókor. Elfelejtve. Kert ma azt is venne. Elfelejtve? Nem, még egy-kettő veszek. Hát mond... de nem fontos, hogyha... Hogy a hónap menjek el akkor majd? Hát, hát a hónap is van valahol menni. Majd akkor hónap. Majd elviszont. El lesz felejtve. Még dolgozik, mint a fankom ez. Maja már most kisütötte a zsírt, azt mondja egyik túrát, míg a másik túra van. Úgyhogy... Ez is süti vagy. Csinálgassa. Lassa vagy. Már egy kettő elmények, nem tudod sem eddig se elmenne. Picire pattom. Akkor adj a pénz. Na, adj egy százast, hiszen elég fog lenni egy 100 dinár, és hát lattanánk van még 30 dinárod. Azt is oda rakom, és akkor 135, szépen több nem lehet. 100. Van egy ilyen. Egy kicsit jól, egy 200-est. 100, mindig elég 100, kínálta, 120-at jut. Adj 120-at. Adj egy 100-est. Szerintem majd meg kell lenni, egy 100-est. I mean, that's just saying the letter form. You know, fuck. Most már állat nem volt, aki előbb vagy? Nem volt. Valóra, hát volt. Volt már. Úgy is volt, hogy majd elvett, és aztán megoldottam már. Még gondoltam meg? Nem tudom. Csak akkor hogy csigyákolták, hogy a magyar sem a apámhoz. Nem volt állapotos. Nem. Mikor a született az öt év után? Ja, tényleg. Elfelejtettem, na. Úgy a fejem van, nagyon taliban vagy, mi az fasz van vele egy. Jelenteni az egyetlen reményt arra, hogy az esetleges béketárgyalások sikerrel záruljanak. Tehát mi a fegyverszállításokat és azok európai finanszírozására elköltött 100 millió euróban sem tartjuk jó ötletnek, de a döntést nem akadályozunk meg. Ami a szankciós listán szereplőkkel kapcsolatos kérdést illeti. A szankciós intézkedések folyamatosan felülvizsgálat alatt állnak, tehát hat havonta meg kell újítani azokat. És én azt gondolom, hogy az fontos, hogy az európai hitelesség szempontjából, hogy olyan személyek ne szerepeljenek a szankciós listákon, akiknek az ott való szereplésének semmifajta jogi vagy tartalmi oka nincsen. De még egyszer mondom, egy folyamatos felülvizsgálat, egy folyamatos konzultáció, az itt fázolgott javaslataink és érveink egy részét egyébként valaki megértéssel fogadja. Nyilvánvalóan van, akinek az se lenne elég, hogyha a mostaninál tisztelt több személy lenne ezen a listán. De még egyszer mondom, szerintem akinek jogi vagy tartalmi szempontból nincs ott keresnivalója, az ne legyen rajta, gondolom én ezt, gondoljuk miért. De mondom, hogy folyamatos felülvizsgálat az zajlik. Ami a nukleáris szankciók konkrétumait illeti, egyelőre semmi fajta konkrét javaslatot nem láttunk se leírva, se a szavak szintjén. Most már hosszú ideje zajlik ez a nem túl konkrét vita, hogy a rossz atomot, a nukleáris energiát, a nukleáris együttműködést szankcionálni kell. Itt a helyzet világos. Mi soha nem fogunk elfogadni egyetlen olyan döntést sem, ami akár egy ilyen kicsit is korlátozná magyar-orosz nukleáris együttműködését. És azért nem vagyunk hajlandóak ilyen döntést elfogadni, mert bármilyen módon korlátozzák is, bármilyen kicsi mértékben is korlátozzák a magyar-orosz nukleáris együttműködést, az, ami nemzeti energiaellátásunk biztonságát teszi kockára. És ez senki ne várja el tőle. Ami az Ukrajnában élő nemzeti közösségeket illeti, valóban hallottuk, hogy a románok is elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Mindenki más utat jár az ezzel kapcsolatos probléma felvetés tekintetében. Én arra emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt, még a háború előtti időkben, de már az új 2015-öst felülíró ukrán szabályozás elfogadását követően egy éppen akkor aktuálisan hivatalban lévő román külügyminiszter helyettes így félig viccesen azt mondta nekem, hogy jól látszik, hogy a magyar kormány és a román kormány is teljesen eltérő utat választott abban, hogy ki, hogyan, milyen vehemensen, nyilvánosság előtt, nem nyilvánosság előtt reagál az ukrán kisebbség szabályozása. Egy közös pont van ebben a két stratégiában, pont ez a volt román külügyminiszter helyettes, kérdeztem, mit mondta az, hogy mindkettő teljesen sikertelen. Tehát a helyzet az az, hogy valóban egyelőre úgy tűnik, hogy az ukránok nem vesznek figyelembe semmilyen európai tagállam részéről érkező figyelemfelhívást. Csak szeretném még egyszer elmondani, hogy... Kurvák a ukránok, hát! Na, mi van? Na mi van? Hoztál? Mennyire került? Egy darab 150. Hoznám 130-et, akkor 70 dinárra kaptok adós. Mert aztán még előtte volt még 35, és 308-at fizettem. Most ezt ti majd tojnak? Hát tojnak kell. Tojnak kell. Ugye hát nem imádok. Akkor az egész nap ki van tisztázva. Ki van tisztázva. Nem, nem, nem. Vegyél még el ki. Azt hogy lássak. Na, köszönjük a tűzre. Egy év van. Üdvöld, ahogy tegyél, na. Elégen. Elégen. Ja. Elégen most már. Meg kell lesz az eső. Megjázom. Kezdve, mi? Kezdve, mi is. Hát akkor egy jót, akkor még nem. Most nem. Mi nem beszélt a ugye? Mert itt nem vettél. Nem, ötöt vettem. A napatár. Egy fogra kerül. Mert most már. Fajó. Már hónap eltentőre kell. Benne a számom. Mi van? Számát mutasson, benne van az acskóba. Számlátok, mit ez a számlátok? Tényleg számom. Benne. Nem tudjuk akkor. Számlát. Megvan. Nem tudom, hogy hol raktam a számlát, mert mindegy. 150 dináros darabja neki. Jó számítom rá. Na, megyek, na, szia! Kizártál, nem? Kizártál. És azt hittem, hogy van a szerelme, és majd mit tartsam, hogy annyi volt. Majd mindegy. Megyek, na, szia! Most már hazafelé. Szia! Másik nagy gazás. Mi akar? Úgy néz ki. Akkor meg mikor majd körlakunk, basit esni. Buzáraz. Nem most is van a buzáraz urát ilyenkor szokták rárakni? Mígy? Buzáraz urát nem ilyenkor szokták. Hát sáros nem lehet. De ilyenkor szokták, januárban, a februárban, nem? Na, ugye februárban, hát. Na, mindjárt vége van a januárnak. A 23-a van? Na, a 23-a van. Igen, jó, most Sure. No.